Hii ni shubha ambayo huleta kwamba Mtume swalla salama, kama unavyosema, kwamba kaenda kuwalingania watu ambao hawajaamini. Kwa hivyo adamu hawajaamini ndio walingania katika shahada. Kwa hivyo hii ni shubha ambayo wanaleta kama sahabu tablighi au wengine kuleta shubha kama hiyo. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuangalie yeye mwenyewe kafanya vipi, kawalingania watu katika tauhidi muda wa miaka 13 aliokaa pale Maka, na walingania watu katika masala ya tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haijapokewa kwamba wale waliokuwa tayari washakubali tauhidi kwamba wao wamelinganiwa katika mambo mengine miaka 10, kwamba wale walio kwa au shamini wao kwamba wamelinganiwa katika mambo mengine, bali walikuwa wanalinganiwa ile ile tauhidi. Sasa wenzetu wao wamejifundisha imani kwanza, halafu ndio baadaye wakasoma sheria. Kwa hivyo ilipokuja sheria, kwa hivyo imekuwa kila kitu kinakaa pahala pake. Sasa sisi tunasoma sheria bila kusoma imani. Imani hatuna imani wala hatujui imani ni kitu gani. Kwa hivyo ndio ukaona duniani kote leo ni maharibiko, kwa sababu akasna lumura. Tumebirua mambo, ila kitu tumebirua. Kwa hivyo Muadh ibn Jabal ametumwa akawalingania watu ambao tayari ni watu wenye kitabu. Kwa hivyo wao ni kwamba wanafahamu, kwa sababu hiyo kwamba wao wanafahamu, ndio manake ni tofauti na watu wengine walikuwa hawana kitabu. Kwa akawalingania watu waliopewa kitabu, kwa hivyo ni kuonyesha kwamba wao wana kitabu wao, na kwa vile wana kitabu wao ni kwamba wanaamini masala ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, wanaamini masala ya mitume, tofauti kabisa na wale watu ambao hawana kitabu, hawaamini chochote. Kwa hivyo ndio walioambiwa akawalinganie, na walinganie kwa namna hii, kwa utaratibu huu. Ikimaliza hii inakuja hii, ikimaliza hii inakuja hii. Na huu ndio utaratibu wa kulingania. Sasa ikiwa wao wanatoa dalili kwamba tunatakiwa walikuwa hawajaamini ndio walinganiwe tauhidi, sasa sisi mbona tunalingania na tauhidi? Lakini tauhidi tunalingania na sisi, na wanaolingania wao ni tauhidi rububia. Tauhidi rububia kwamba Allah kaumba wanadamu, Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, Allah kaumba bahari, Allah kaumba jua, Allah kaumba mwezi. Hii ni tauhidi inaitwa rububia ambao makafiri wanaijua. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kama utawauliza makafiri nani kawaumba, watakwambia ni Allah ndiye alituumba. Kwa hivyo wanaamini. Man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wala yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah. Kwa hivyo kile tukalouliza kuhusiana na uumbaji, atakwambia Allah ndiye aliyefanya haya. Kwa hivyo wanaamini makafiri tauhidu rububia. Lakini mitume ambao wametumwa kulingania ni tauhidu uluhia, yani tauhidi ya kumpokesha Allah katika ibada. Sasa wao ikiwa wanatoa shubha hii, basi kwa nini hawalingani ile tauhidi ambayo wametakiwa ilinganie? Tauhidi ya kumpokesha Allah katika ibada. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut. Kila umma tumepeleka mtume. Mtume huyo alikuwa anawaambia watu wake, muabuduni Allah mmoja tu na mjiepushe na taghut, kila ibada isiyokuwa ya Allah, kama ya kuabudu mizimu, kama kuabudu watu, masanamu, yote ni taghut, jiepusheni nayo ibada hiyo. Wa ila adin akhahum huda. Kala ya qawmi ibudullaha. Ma lakum min ilahin ghayru. Kina adi tulimpeleka ndugu yao Hudi. Akawambia, enyi watu wangu, muabuduni Allah mmoja tu. Hamna nyinyi muabudu wa mwingine isipokuwa yeye. Kwa hivyo tauhidi hii ndio tauhidi ambayo inatakiwa ilinganiwe na maduati wote wailinganie tauhidi hii, sababu ndio tauhidi walionlingania mitume. Tauhidi rububia kujiambia usilinganie, lakini iwe malengo yako unailingania kwa ajili ya kuwafikisha katika tauhidi uluhia. Lakini wao wanatoa shubha hii, mbona wao wanabakia katika tauhidi hiyo moja tu, ambayo tauhidi hii ukiingia katika kitabu ameeleza wazi akida tutahawia, wanasema tauhidi hii ndio walioshikamana nao masufi. Masufi ndio tauhidi yao, wao wanasema hii ndio upeo na hii ndio tauhidi inayotakiwa kulingania, tauhidi rububia. Na Ahlusunna wal Jamaa wanasema hapana, tauhidi ambayo ya upeo inayotakiwa watu walinganie ni tauhidul uluhia, tauhidi ya ifradullahi fil ibada, ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Sasa wao walingania. Kwa nini? Kwa sababu wakilingania hiyo italeta farka, na wao hawataki farka. Hawataki farka. Kwa hivyo kilingania tauhidi hiyo italeta farka. Kwa hivyo ndio kamsikia mtu Allah subhanahu wa ta'ala kaumba ardhi, Allah kaumba mbingu, Allah kaumba jua, Allah katumba binadamu, hajatumba kuku sisi, ngalikuwa tushachinjwa. Tauhidi inayotakiwa ilinganiwe ni tauhidu al-uluhiyya, ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Amba ayo mambo mengine ni shubha ambazo analeta wala hazina dalili yoyote. Naam.